Pe-agi la munce, hoi, boi, firule, vinehul pe-agi la munce, vainule. Cu bobege oaie în frunte, hoi, boi, firule, cu bobege oaie în frunte, vainule. Tuhul pe ce hirnea duț, hoi, boi, firule, tuhul pe ce hirnea duț, vainule. Firul-i bun și nu-i prea bun, hoi, boi, firule, firul-i bun și nu-i prea bun, vainule. Că eu moș și fecile, hui, bui, firule, și feciorii, babile, vainule. Feciorii începura plânge, hui, bui, firule, feciorii începura plânge, vainule. Tăceți, fecior, nu plângeți, hui, bui, firule, tăceți, fecior, nu plângeți, vainule. Căniol lua ruminele, hui, bui, firule, căniol lua ruminele, vainule. Și vom, și n-o rumini cu ele, hui, bui, firule, și n-o rumini cu ele, vainule. Șonchi și noi cafecile, hui, bui, firule, șonchi și noi cafecile, vainule. Fetile începura plânge, hui, bui, firule, fetele începura plânge, vainule. Fete, fete, nu plângeți, hui, bui, firule, fete, ați, hui, bui, firule, că ne-o duce la căuați, vainule. Și ne-o pune din tâșori, hui, bui, firule, și ne-o pune din tâșori, vainule. Șoșii și noi ca feciorii, hui, bui, firule, șoșii și noi ca feciorii, vainule.